राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 23 अक्टूबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण वर्षे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम राम जप करे या हरे कृष्ण के महामंत्र जप करे? देखिए आपको प्यारा लगे वो करो, आपको जो सबसे प्यारा लगे वो राम जप करो भगवान का। ओम मंत्र प्रणव अक्षर जप करना चाहिए या नहीं? प्रणव अक्षर नहीं हुए तो कसो, नहीं तो नहीं। खूब प्रेम से करो। स्त्रियों के लिए प्रणव अक्षर? श्री सेठ जी ने बड़े के नीचे बताए थे कि तुम लोग मेरे पर कृपा करके यह मान लो कि हम लोगों का पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर तुम लोग जन्म की निमंत्रण नहीं दोगे तो नहीं होगा। निमंत्रण देना क्या है यह समझ में नहीं आ रहे। मानो हमारा जन्म नहीं होगा ये तो ठीक है, पर हमारा जन्म होगा ऐसा निमंत्रण मत दो। नहीं होगा। जन्म होगा ही हमारा, हमारा सब जन्म होगा। हम भगवान का नाम लेते हैं, उत्तराखंड में बैठे हैं, गंगा जी का किनारा है, भजन सुन करते हैं, काल अंगूठ अंगूठ से सदर ऊंचने की योजना में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, हमारे गुणों का संग है। और चंद्र तो सामने चंद्र साधु उस दिन काम सा हम भगवान में हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, और मैं किसी का भगवान के सिवाय किसी का नहीं हूँ। मेरा पार हमारा जन्म क्यों होगा, हम भगवान के खूब उत्साह। निष्काम भक्ति और पराभक्ति में क्या अंतर है? पराभक्ति तो वास्तव में गुण है ही नहीं, अरे गुण से रहते हो भक्ति है। गुणों का निषेध करना, गुणों का अभाव करना दुख है। गुणों का निषेध करना और चीज है, गुणों का अभाव करना और चीज है। निषेध करने में तो गुण है, हम हमारे नहीं है, गुण है ही नहीं, अभाव ही हुआ साफ है। निषेध जो है चीज वस्तु माने जाए उसको आप निषेध करते हैं, वस्तु ही नहीं मानते क्या निषेध करे। प्रश्न है निष्काम भक्ति और पराभक्ति। हाँ, गीताजी में आया पराभक्ति के बारे में। हाँ, पराभक्ति में गुण है ही नहीं। अच्छा, और निष्काम भक्ति में कामना त्याग है, कामना त्याग, कामना का त्याग है। अच्छा, तो कामना है ही नहीं। निष्काम भक्ति में कामना का त्याग है। हाँ, और पराभक्ति में कामना है ही नहीं है। बोलो सीधे प्रश्न, बोलो वैसे शंका, बोलो निश्चित बोलो। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सी भक्ति है? दोनों भक्ति से श्रेष्ठ कौन सी है? परा परा परा पराभक्ति श्रेष्ठ है। मन भक्ति लगते पराम भक्त्या माम जाते या मां यह सारी तत्व था तत्व मन तत्व तो होता मिलते असार्वाध्याय होता। बोलो शंका हो तो बोले भाई, जो शंका हो तो बोलो। नहीं बोलता मान लेंगे अनुमान लेंगे। हम से बोलो उत्साह, खूब उत्साह। गुण है ना, गुणों का त्याग करने से गुणों की सत्ता रहती है। गुण रहित तो होता है तो गुणों की सत्ता ही नहीं रहती। इसका सत्ता ही है, स्वाभाविक है। निषेध किसी किया जाए तो उसका निषेध का स्वरूप होता है। निषेध वस्तु की सत्ता होती है। त्याग करते हैं, हम त्याग किया, कामना नहीं करते। कामना चीज तो है, हम कामना नहीं करते तो कामना की सत्ता रहती है। पराभक्ति में कामना की सत्ता ही नहीं रहती। मध्वर्ती के लब्धे पराम गुणों की सत्ता ही नहीं है। शंका बोलो, जो शंका हो खुला बोलो। यही चीज एक विश्वास है और एक विवेक है। विश्वास पूर्व जो भक्ति होती है वो सिद्ध होती है शून्यता से, विवेक पूर्व भक्ति होती है उसमें देरी लगती है। जो बुद्धिमान तेज बुद्धि है वे विवेक को प्रधानता देते हैं, और जो सीधे सरल भक्त होते हैं वे भगवान के भक्त होते हैं। देखा उसमें भाई नहीं। देखो विवेक के जड़ और चेतन दो है विवेक में, और उसमें भगवान ही है। सत सच्चा हमारे दुना सत सच आम है। अर्जुन ने कहा सत असत तत्पर यत, सत असत पर वो सब आप ही हो, आप ही हो, तो इसमें आबादा नहीं लगती। निष्काम करने से कामना का त्याग किया तो विवेक में जल वस्तु का त्याग करके चेतन वस्तु पर लगाना होता है। जो जड़ की सत्ता रहती बहुत देर तक हर विश्वास में भगवान ही है। सद सचराम है, सदी में वो सदी में विवेक ये नहीं होता। विवेक वास्तव मैं नहीं हूं, मैं सत हूं। दोनों मारे, दोनों मार्ग मारना है, किताब में दोनों मार्ग मारना है। सत्ता सच्चा हमें जैसे विवेक ज्ञान मार्ग में जड़ता सत और असत का विवेक रहेगा, सत और असत, तो भक्ति मार्ग में भी मैं और मेरे भगवान दो रहेंगे ना। फिर इसे ज्ञान मार्ग में सत और असत का विवेक रहेगा, इसे भक्ति मार्ग में मैं और मेरे भगवान ये भी रहेगा ना। एक ही है अंश राशि है, ईश्वर अंश से विनाशी, तो अंश राशि दो नहीं होते, बाप और बेटा दो नहीं होते। पिता भी जाए तो पुत्र, पिता ही पुत्र पैदा होता है, पिता ही पुत्र होता है। जिस स्त्री ने पति की सेवा दी वो ही पिता की ही पुत्र रूप से मां की सेवा करता है। पिता वही चाहते पुत्र, पिता ही पुत्र होता पिता। सत सच्चा हमारे सत सच्चा हमें अरे वह असत में नहीं हूं, विवेक में सत हूं मैं। तो विवेक में असत का त्याग है, असत के त्याग में असत की सत्ता रहती है। ऐसा भगवान ही सत और सत क्या रहेगा, हो जाएगा बहुत जल्दी सिद्धि होती, ठीक सिद्धि होती। बुद्धिमान है वो असत का त्याग करे, और त्याग करने त्याजी में सुख सत्ता रहती। संघात बोलो असत का त्याग होने के बाद भी क्या जड़ता बाकी रहेगी, जड़ जड़ वस्तु बाकी रहेगी क्या? हाँ, असत त्याग करने भी असत वस्तु है, ये हमने त्याग कर दिया तो त्याग वस्तु रहती बहुत दूर तक, फिर मिट जाती है, उसमें मिट जाती, विवेक मार्ग में मिट जाती है, देरी लगती है इसमें, और भक्ति में देरी नहीं होती। अर्थ है ही नहीं, सब सच्चा हूं, सत्य सच्चा हूं, असत में हूं सत्य में हूं, अपरा भक्ति में हूं पराभक्ति में हूं, बाकी कोई रहता ही नहीं। असल भगवान स्वरूप सत्य भगवान स्वरूप, ये सब है ना, ये भगवान स्वरूप है, सब भगवान स्वरूप है। विवेक में ये नहीं है, ये जड़ भगवान का रूप नहीं है। तो निषेध करो तो निषिद्ध वस्तु रहती है। सब सच्चा मार्ग क्या रहे भाई, सत असच्चा अमेव सत असल में ही हूं, सत भगवान है असल भगवान है। नारायण नारायण अब मैं तो भगवान की शर्म हो जाओ, मैं ये भगवान हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान शर्म मेरे कोई है ही नहीं और कोई मेरा ही नहीं, एक भगवान ही मेरे है, दूसरा तो सही लीला है, असत लीला है। सुख और दुख से लीला है भगवान जी, दुख भगवान लीला है, सुख भगवान लीला है, अनुकूल लीला है, प्रतिकूल लीला है, हमारा भी कहते हमारा हमारा सब लीला है, लीला उसमें सब चलता है। भगवान के मैं हूँ, मेरे भगवान है, जैसे बालक होता है, बालक के सामने माँ कहता ये मेरी माँ है, उसे गला भी बढ़िया नहीं है, कपड़े भी बढ़िया नहीं है, रूप भी बढ़िया नहीं है, परंतु माँ को तो माँ ही कहता, माँ है मेरी माँ है। अरे माँ क्यों है, है? ये नहीं कहता पैदा हुआ हूँ, इसका दूध पिया है, ये नहीं कहता है, अरे क्यों है, है? क्यों ये प्रश्न आप में है, बाद में ही खोल क्यों कोई है क्या, मैं इसे पैदा हुआ हूँ, इसे दूध पी रहा हूँ, अरे क्यों है, है? ये क्यों आपके पास गई और क्या है, दूसरे के पास गई, बारे के मन से पास गई है, मेरी माँ सिम जाता है, मेरी माँ है। बड़ा भाई के मेरे भी है, मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे पड़ेगी, मेरे हुक्म में बड़े भाई राज्य था, माँ तो मेरी है, तेरी बाकी तो माँ तो मेरी है, बड़े प्रेम की बात, स्नेह की बात है, भाई राजयोग हंसता है, प्रेम रहे सर सीता।